Vijf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het ligt niet voor de hand dat de coronamaatregelen volgende week fors worden versoepeld. Dat zei OMT-lid Mark Bonte in Nieuwsuur. Hij noemt voorzichtigheid noodzakelijk vanwege de besmettelijke Omicron-variant. Mensen moeten daarom volgens hem niet te veel hoop hebben dat alle maatregelen van tafel kunnen. En vrijdag komt het OMT weer bijeen. Als er ruimte is voor versoepelingen, zal het OMT tegen het kabinet zeggen: doe dat in kleine stapjes, denkt Bonte. Bonaire voert strengere coronamaatregelen in vanwege het oplopend aantal besmettingen. Er mogen minder mensen bij elkaar over de vloer komen. De horeca gaat om middernacht dicht en in restaurants mogen nog maar 4 volwassenen aan een tafel zitten. En verder mogen buitenactiviteiten nog maar voor 50 man met vaste zitplaats en mag er niet worden gezongen of gedanst. En de strengere maatregelen op het eiland gelden zeker 1 maand. Zo'n 177.000 vleeskuikens van een pluimveebedrijf in Bleia in het noorden van Friesland worden gedood omdat er vogelgriep is vastgesteld. Ook 45.000 kuikens van een bedrijf verderop moeten preventief worden geruimd. Europa komt met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. En vandaag is het 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gereden. De NOS zendt daarom de hele tocht van 1997 online uit. Over een half uur begint de uitzending. 16.500 mensen begonnen aan de tocht der tochten. Ruim 11.000 haalden de finish. Bij de mannen won Henk Angenent, bij de vrouwen Klasina Seinstra. En ruim 9 miljoen Nederlanders zagen de laatste Elfstedentocht live op tv. Het weer nog, vooral in het zuiden flink wat regen en de rest van het land enkele buien. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd regen. In de ochtend nog een graad of 8, maar 's middags wordt het kouder, dan is het nog maar een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Om 4:57, over een kleine 5 minuten, 25 jaar geleden, begon die laatste Elfstedentocht van Nederland. En dat klonk toen zo. Het geert on. Komende zaterdag. Kondur. Goedemorgen, het is vroeg van dinsdag 4 januari waar je naar luistert. Vandaag neem ik je 25 jaar mee terug in de tijd. Want op 4 januari 1997 werd die laatste tocht der tochten gereden langs 11 Friese steden. En daarom deze vroege ochtend een terugblik en antwoord op die ene vraag: wordt die ooit nog verreden, die Elfstedentocht? Dat ga ik bespreken met historicus en schaatsanalist Marnix Koolhaas. Goedemorgen, Marnix. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Je mag wat dichter bij de microfoon gaan zitten voor zometeen. En naast jou zit ook Lisette van der Geest, oud-schaatster en schaatsverslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allebei zijn zo in de vroege ochtend. Uitgeslapen zien jullie er in ieder geval uit. Marnix, vandaag 25 jaar geleden is het. Waar was jij toen te vinden, weet je het nog? Ja, ik ben toen thuisgebleven omdat ik 85, 86 en 87 wel van je wist het wel een beetje. Had meegemaakt. En ik heb ook nog meegedaan aan een programma daarover toen. Ik heb van de sfeer in Friesland niks meegekregen. Maar ik heb wel vanaf 5:30 voor de tv gezeten. Jij was een van die kijkers in ieder geval. Zeker. En Lisette, was jij ook een van die kijkers? Want jij was 13 volgens mij, hè, toen? Ja, en ik had een korte baanwedstrijd. Dus ja, dat was belangrijker. Er moest gewoon gewerkt worden. Ja. En heb je wel iets van de tocht meegekregen die dag, of helemaal niet? Ja, mijn neef reed mee. Dus dat was, en ook in de wedstrijd. Dus dat was bij ons in de hele familie, denk ik wel. Iedereen keek. Alleen als je 13 bent, dan krijg je het wel anders mee dan dat ik nu zou kijken. Ja, en was het dan de hele tijd op tv een beetje kijken of je neef voorbij kwam op een gegeven moment? Nee, ja, ik had die wedstrijd tussendoor. Dus dat was vooral dat. En dan bij de ijsclub werd er natuurlijk, waar die wedstrijd was, werd iedereen keek. Ja, ze is heel bescheiden door niet zomaar een neef. Ruud Borst, dat was een van de mannen in de kopgroep. 60 geworden. Nou, precies. Mag best gezegd worden. Bij deze, Marnix, het is 25 jaar geleden, zoals ik al zei. Voelt het dan nu een beetje zoals 25 jaar geleden voor jou om 4:05 op 4 januari? Totaal niet. Want het was nu nog steeds 8 graden of 9 graden, geloof ik. Ja, er is natuurlijk absoluut geen wintersfeer. Dus nee. Verre van. Dit is alleen maar een tijdsframe, maar voor de rest niets. Nou, geeft ons wel de ruimte om over te praten in ieder geval. Zeker. Tot 6 uur op Radio 1. Vroeg. van Comduur. Tot 6 uur ga ik het dus daarover hebben. Vandaag 25 jaar geleden, die laatste 11stedentocht. Zit je te luisteren nou en heb je vragen aan Lisette of Marnix? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Marnix, veel mensen, waaronder ikzelf, ik was 2 jaar volgens mij toen het 97, toen die werd verreden, hebben dat echt nooit bewust echt meegemaakt, meer zo'n 11stedentocht. Dat gevoel, kan je dat eens omschrijven, wat er die dag dan vrijkomt? Ja, ten eerste, ik vind het al bizar dat er inderdaad een hele generatie rondloopt die er zelfs geen eens enige actieve herinnering meer aan heeft. En dan is dat echt zo, omdat ze gewoon te jong waren. Het 85 is de eerste die ik me herinner. In 63 was ik ook nog maar 3, dus daar heb ik ook geen herinneringen meer aan. Maar dat het in 85 doorging, ja, dat was wel uniek. Ook na zo'n lange kloof van 22 jaar. Mm-hmm. Dat was een beetje het gevoel dat we nu beginnen te krijgen. En nu zouden krijgen als hij weer zou komen. Want ik heb vooral nu nog de huilende Erben Wennemars bij de Wereld Draait Door. Op het moment dat gehoord werd, volgens mij was het 2012, dat hij niet verreden werd. Ja. En ik heb in ieder geval de schaatskoorts ieder jaar maak ik mee. Maar eigenlijk niet. Wat gebeurde er in Nederland als dan die toch door kon gaan? Nou ja, het is iets wat zich langzamerhand opbouwt. Hè. Het is natuurlijk niet zomaar opeens dat hij er is. Het begint te vriezen en dan heb je minstens een week. En in 1997 ging dat wel extreem snel, hoor. Toen de vorst viel in, het was meteen strenge vorst, meteen goed ijs. En eigenlijk binnen een week kon hij al gereden worden. Nou, dat was uniek. Meestal duurt dat wel 2 of 3 weken minstens aan vorst. Ja, en dan groei je daar langzamerhand naartoe. Lisette zegt al, korte baan wedstrijden. Overal worden wedstrijdjes georganiseerd. In de dagen ervoor? Ja, in aanloop naar die tocht. En die wedstrijden worden ook steeds langer. Generale voor de Elfstedentocht is de Elfmerentocht. En als die helemaal op de kalender staat... dan weet je dat 3 dagen later of zo de echte tocht uiteindelijk doorgaat. Maar als we in het verleden kijken... dan zijn er meer tochten uiteindelijk niet doorgegaan... in dit soort vorstperiodes dan wel. Kijk, de wedstrijden komen dan op gang. Maar tegen de tijd dat de climax daar moet zijn... gaat het alweer dooien. Ja. Dus in 97. Dat is misschien ook wel het mooie eraan, dat het echt een spanning is die zich opbouwt, omdat je voelt van, oh kijk, ik zie nu op je weer-app, maar vroeger zag je dat dan op het journaal, of las je in de krant, er komen dagen van vorst aan, dat kan nog wel eens wat worden. Oh ja, die pluimen zogeheten. Ja, van hoe lang blijft het nog koud? En waar zal die kou zich gaan nestelen? Ja, daar zitten de schaatsfans dag en nacht op te staren. En voorspellingen te doen. Alleen ja, helaas houdt het weer zich de laatste jaren niet meer echt aan, bijna nooit meer aan dat soort voorspellingen. In ieder geval hebben we wel die mooie namen. Henk Angenent, Reinier Paping, onlangs overleden. Allemaal namen die legendarisch zijn als het gaat om de Elfstedentocht. Lisette, jij zit in die schaatswereld. Kijken mensen daar ook nog echt op tegen deze mannen en vrouwen die het ooit verreden hebben en gewonnen hebben? Nou, ik weet wel dat bijvoorbeeld Paping zeker. Ik hoorde toevallig afgelopen weekend een anekdote van Shinky Knecht. Een shortwerker, hè? En hij, toen hij dat brandongeluk had en in het ziekenhuis lag, toen is Paping gewoon naar binnen gelopen. Alleen niemand mocht naar binnen eigenlijk. Maar ja, daar was Reinier Paping. En die laat je niet, die laat je wel binnen, zeg maar. Dan zeg je geen. Die ontzeg je de toegang niet. Dus die stond ineens aan zijn bed. Terwijl de vrienden van Shinky geen idee hadden wie het was. Ja. Dus dat laat maar zien hoe groot hij eigenlijk nog steeds was, ook toen. Ja. En hoe kijk jij naar hun eigenlijk? Naar een Henke Angenent en Reinier Paping? Kijk, ik moet wel zeggen, en het klinkt misschien een beetje als vloeken in de kerk, maar als je lange baner bent, wat ik ben. De Elfstedentocht eigenlijk een beetje een ver van je bedshow. Dus je schaatst niet op natuurijs tussendoor als je belangrijke wedstrijden hebt, want dat is niet handig voor je techniek. En de Elfstedentocht, ja, die ga je helemaal niet rijden. Je bent ook niet een van de kanshebbers. Dus in die zin heb ik altijd meer gehad met mensen met Olympisch goud dan met winnaars van de Elfstedentocht. Waarbij ik niet wil zeggen dat ik niet, ja, het is een enorme prestatie natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die nog nooit 200 kilometer hebben geschaatst. Mm-hmm. Een van de grote favorieten, Irene Schouten, die heeft nooit verder dan 100 kilometer geschaatst, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. En want hoe was dat in 97? Hoe werd er dan gekeken naar zo'n winnaar van de Elfstedentocht, Marnix? Toen had je al wel het hele populaire marathoncircuit. Afgelopen weekend hadden we het NK in Leeuwarden. En ja, dat zijn inmiddels wel echte topsporters geworden. En dat waren ze in 97 en eigenlijk in 85 ook al. Toen was die sport ook al razend populair. Dus het is wel al vanaf de jaren 70, 80... is het langzamerhand een specialisme geworden in de schaatsport. Maar het is, zoals Lisette zegt, iedereen had zijn eigen ding. Als je lange baan deed, deed je lange baan op kunstijs. Deed je short track. En zat je bij de marathonrijders, dan reed je marathon. En er waren inderdaad heel weinig rijders die de Elfstedentocht reden. Bart Veldkamp was een van de weinigen die daar echt op gefocust was. Johan Olof Kos reed hem ook, toch? Johan Olof Kos heeft hem ook gereden, ja. Nou, op zijn tandvlees. Die had ook geen idee hoe lang dat was. Ik weet nog wel dat de oud-coach Henk Gemser bijvoorbeeld, dat was wel een echte Fries met een Elfstedenhart. En als die dan met de kernploeg in Insel in trainingskamp zat, en die Elfstedentocht werd gehouden, dan ging hij wel stiekem even naar Leeuwarden of naar Friesland heen en weer. Maar ik weet nog wel dat iemand als ik geloof Gianni Romme of zei van, oké, Henk, ga jij dat dingetje voor jou dan maar doen, maar dan ben je wel morgen weer terug, hè? Wat maakt die tocht dan zo? Welk specialisme heb je ervoor nodig om die tocht te rijden, dat niet iedere profschaatser zich eraan waagt? Je moet natuurlijk waanzinnige longen hebben om te beginnen. Echt van houden van het schaatsen. Je moet absoluut een totale schaatsgek zijn. Maar je moet ook een hele speciale techniek hebben. Je moet op alle soorten ijs kunnen schaatsen. Ik bedoel, we hebben niet voor niks een rijk vocabulaire van bomijs tot kwalsterijs. Alle soorten ijs waar het je... Het is geen mooie, platte, geplamuurde schaatslaag. Nee, dus die verfijnde techniek, inderdaad, daar heb je heel weinig aan. Dus je moet een gigantisch doorzettingsvermogen hebben. En je moet heel goed in groepjes kunnen rijden. Want zoals Reinier Paping in 1963, die er na 100 kilometer vandoor ging en niet meer werd teruggehaald. Ja, dat was een zo unieke prestatie dat we dat nooit meer terug zullen zien op die manier. Nou goed, we hebben iemand in ons midden of dichtbij die zo gek was om hem te rijden. Dat was jouw neef, Lisette. Die werd zesde, hoorden we net ook van Marnix. Hoe ging dat toen in de familie? Was het, Ruud gaat hem rijden? Ik weet dat mijn oom hem ook reed. Bij de veteranen of zo. Ik weet niet, nou zoiets. En zijn vader. Ja. En zijn zus ook. Dus eigenlijk was de hele familie was daar. Mijn tante en mijn andere nicht die waren aan het verzorgen. Dus dat iedereen is daar fanatiek mee ineens. Ik weet alleen dat wij keken. Maar ik weet verder niet zo heel veel. Ja, wij waren natuurlijk voor Ruud. Dat is hoe het werkt. Ja, tuurlijk. Dat hoop ik ook voor Ruud. Ja. Heeft niet geholpen. Verder weet ik dat niet zo heel goed meer. Want ja, weet je bent 13 en je bent dus gewoon eigenlijk... Nou goed, en je was ook afgeleid. Want je was zelf ook bezig aan het schaatsen. Ja. In ieder geval op die dag. Ja. Keek je dan wel op een manier nog naar de sportwedstrijd als een sportwedstrijd? Of was het meer een volksfeest waar je naar aan het kijken was? Of keek je nog wel met je schaatsogen gebeurt daar? Meer als een volksfeest. En echt een heel erg ver van je bedshow. Ja. Ja, dat was toch echt wel anders. Ja. Want er doen vooral veel marathonschaatsers mee aan het wedstrijdgedeelte in ieder geval. Kan jij vertellen, wat vraagt zo'n lange baantocht, zo'n marathontocht van je als schaatser? Nou, ik heb ooit eens een keer een 10 kilometer gereden toen ik als journalist was en niet meer schaatste. Voor een Olympische bijlage. Dat vond iemand anders een goed idee en ik iets minder, maar ik heb het gedaan. En wat ik toen merkte, en 10 kilometer is dus geen 200, maar ik merkte dat mijn rug echt... Ja, die verzuurde volledig. Het diepzitten werd gewoon steeds moeilijker en moeilijker. En dat wat is het diepzitten? In een hoek van 90 graden. Dus je bij wijze van op een stoel zitten, maar dan de stoel wegtrekken en dan in dezelfde houding blijven zitten. Ga dat maar eens eventjes een hele periode volhouden. En dat is pittig. En dan ook met die rug die ook een hoop doorstaan. Ik geloof ook dat je heupen op natuurijs, omdat je gewoon minder lange slagen maakt. Hè? Want op de lange baan kun je heel makkelijk op je ijzer blijven glijden. En natuurijs moet je gewoon rekening houden met alles wat er op je pad komt. Aan hout en weet ik veel wat er allemaal, stenen. Er kan van alles liggen. Paadjes van soms hooguit 1,5 meter breed. Nou, daar kom je als lange baanrijder met je mooie slag niet echt lekker op weg. Nee, en dus krijg je ook een heel andere belasting op je lijf. Op je heupen. Ik hoorde gisteren bij M zaten drie de rijders die mee hebben gedaan in 97. Ja. Daar vertelde in ieder geval een van de rijders. Ja, er was ook een visser die had een stuk van de vaart kapot gevaren. Dat was alweer dichtgevroren. Maar dat was ook... Ja, dat was zijn trauma van Main 86. Ja, dat is in die dagen dat het gaat vriezen en er gaan nog boten door het ijs. Dan is het totaal kapot. En dat was toen inderdaad het geval. Overigens, er zijn er voorbeelden uit het verleden dat zulke vissers gestenigd werden. Bijna letterlijk. Dan kwamen de schaatsers die absoluut niet wilden dat ijs vernield werd. En terecht natuurlijk. Want meestal kwam je ook niet ver als je helemaal ging varen. En bleef je dus de rest van de winter vastzitten. Maar je vernielde wel enorm het ijs. Er zijn nog steeds, wordt er een vaarverbod ingesteld op het moment dat er inderdaad langdurig natuurijs dreigt te komen. Ja. En een verbod om te malen, waardoor het ijs ook niet naar de kloten gaat. Ja, goed gezegd. Nou, jij volgt het al sinds je zesde volgens mij, hè, Marnix? Ja, die schaatscoort. Dat is vrij lang, omdat ik inmiddels 62 ben. Maar, ik wilde niet vragen hoe oud het nu was, maar in ieder geval sinds je zesde al. Dus jij hebt ook dit evenement zien veranderen van een evenement wat in Friesland heeft gereden naar een landelijke tocht die op landelijke televisie werd uitgezonden met mensen aerodynamische schaatspakken. Daar had ik niks met de tocht in het begin, want 66 was het begin van het Art & Casey tijdperk, zeg maar. Toen werd in Deventer voor het eerst een groot kampioenschap in Nederland gehouden, het Europese kampioenschap. En daarna heeft het nog bijna 20 jaar geduurd voordat er een Elfstedentocht kwam. Dus ik heb ook zelf een schaatscarrière gehad die ik net voor die Elfstedentocht... Heb je ooit meegedaan aan de Elfstedentocht? Afgebroken. Nee, ik heb nooit meegedaan. Ik heb hem wel in 87 wild gereden. Want hij zou in 87 ook gehouden worden op Haarna. En toen dacht ik, toen was ik wel weer een beetje gaan trainen. Dan ga ik het maar echt op zijn klassieke manier doen. Namelijk op eigen houtjes. Zoals de uitdrukking nog steeds uit het schaatsen afkomstig zegt. Dus op eigen houten schaatsen. We hadden wel Noren hoor, toen ook al aan. Maar toen ben ik met een paar vrienden zijn we het parcours zelf gaan afleggen. Waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij wel de Elfsteden hebben aangedaan. Maar uiteindelijk in Dokkum zijn gestrand. Toen waren we zo kapot en het was zo donker. En was het dan een beetje op jullie eigen voorwaarden? Of was het ook vroeg in de ochtend starten? Ja, we zijn wel om 6 uur gestart. Het was en in het pikdonker. Dus het is op eigen houtjes ook veel lastiger. Omdat je alle klumplekken zelf moet uitzoeken. Als niet-Fries moet je ook echt wel goed de ijswegenkaart raadplegen. Maar in mijn ogen als historicus is dat de meest klassieke wijze om de Elfstedentocht te rijden. Je doet dat met een groepje. Je gaat bij familie langs. Je laat in elke stad in een herberg door de herbergier een kaartje tekenen. Met stempel halen. Of een handtekening. Oh, ja. Met de tijd van de aankomst. En zo doe je op je gemak de hele dag over die 200 kilometer. Ja. Nou, grote veranderingen door de jaren heen bij de Elfstedentocht was er al dat mensen niet meer in hun sportbroek en een warme trui schaatsten, maar op een gegeven moment ook toch wel in een schaatspak. En ik denk de grootste verandering, Lisette, kijk ik even jou aan als oud-schaatser en nu schaatsverslaggever, is toch wel de klapschaats, denk ik. Hè? Want wat heeft dat veranderd aan de schaatssport? Nou, je zal anders moeten klunen. Want waar je heel erg kon leunen op de punt van je ijzer, moet je dat nu niet doen, want dan ga je onderuit. En ik denk dat als er een Elfstedentocht komt, 200 kilometer, met materiaal dat toch kwetsbaarder is, dan ben ik heel benieuwd hoe dat zou lopen. Want ja, je bent makkelijker, je veer gaat makkelijker stuk, zeker als je er heel veel op moet rennen. Er kunnen altijd boutjes uit trillen door het geren. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat zou gaan. Ik denk dat je daar ook in materiaalposten ook heel anders mee om moet gaan. Ja, het gaat eigenlijk sneller kapot dan dat het vroeger kapot zou gaan. Dat denk ik wel. Omdat nou ja, als het heel slecht ijs is. Hè? Want ja, we rijden natuurlijk wel elk jaar op de Weissensee op natuurijs. Mm-hmm. Maar ja, dat wordt prachtig geveegd. Ik bedoel, daar kan je echt mooie slagen maken. En je klunt daar niet. En je hoeft daar niet te klunen, absoluut niet. Nou geloof ik dat ze op die klapschaans inmiddels sneller kunnen rennen dan op de oude Vastenoor. Maar het is absoluut kwetsbaar, dat ben ik met je eens. En de proef moet eigenlijk nog komen of zeg maar met 63 ijs of daar de moderne klapschaats tegen bestand is. Alleen daarom hebben we er in ieder geval eentje nodig. Zit je nou te luisteren, thuis, in bed, onderweg naar je werk, heb je vragen aan deze twee? Dan stel die via de NPO Radio 1 app. Een nieuw jaar betekent ook nieuwe artiesten. En deze hele week licht ik namelijk in Vroeg artiesten uit waar je dit jaar meer van gaat horen. Die artiesten heb ik gelukkig niet zelf uitgekozen. Dat heeft de BBC al gedaan, want die hebben altijd die mooie lijst. En dit jaar ook weer de BBC Sound of 2022. Een lijst waar ooit Adele, Ellie Goulding en Michael Kiwanuka in hebben gestaan. Nou, in hun carrière, dat is wel geweten in ieder geval. Vandaag een artiest, Lola Young, persoonlijke nieuwe soul ballads, ongepolijste Britse stem en daarom volgens BBC de sound van 2022. You really did me dirty and I knew all along, babe. That you were gonna hurt me, isn't it funny? How the tables turned right in your favor. You really messed me up, babe. I guess I'll thank you later. And I got a problem that's no longer you. In case you've forgotten, baby, we're through. Oh, and I got time on my hands, but just none for you, just none for you, just none for you, just none for you. I ain't got none for you, I ain't got none for you. You really crossed the line, babe. Wait till you regret it. Oh, keep acting like you're fine, baby. God, you're so pathetic. Isn't it funny how the tables turned right in your favor? You really pushed your luck, babe. You'll be sorry, you'll be sorry, sorry later. And I got a problem that's no longer you. In case you forgot some, baby, we're through. Oh, and I got a whole lot of time on my hands. But just none for you, just none for you, just none for you. I'm sorry that she's nothing on me, me, me, me, yeah. Good luck to that new woman. At least now you finally see that I got a problem that's no longer you. In case you forgot, baby, we're through. Oh, and I got a whole lot of time on my hands. But just none for you. Just not for you. Lola Jong, je gaat er meer van horen dit jaar volgens de BBC en volgens mij ook. In ieder geval ook later nog in dit programma. Je hoorde None For You. Vroege vragen. Het is vroeg waar je naar luistert. En mijn gasten deze ochtend zijn Lisette van der Geest en Marnix Koolhaas. 4 januari 97 werd de laatste Elfstedentocht gereden. En daar hebben we het over. Heb je vragen aan ze? Je mag ze stellen via de NPO Radio 1 app. En die vragen worden volop gesteld. Bart vraagt zich bijvoorbeeld af. Stel, 5 februari 2022 wordt de Elfstedentocht gereden. Zullen de schaatsers van de Olympische Spelen terugkomen voor de tocht? Of is de kans op Olympisch goud meer waard? Lisette, ik kijk jou even aan als schaatser. Stel, je was naar de Olympische Spelen gegaan en er werd geroepen, oh, in Nederland wordt de Elfstedentocht gereden. Was je teruggekomen? Nee. Nee, die is heel duidelijk. Maar ik weet wel mensen die wel terug zouden gaan. Ja, heb je namen? Ja, Jorrit Bergsma, Irene Schouten. Ik denk Jillert Anema. Ja, die zouden het echt wel hun Olympisch goud daarvoor willen opgeven. Nou, Schouten zegt van... Die zou het echt niet anders kunnen. Jorrit zegt wel weer van, ik heb al goud. Ik heb al Olympisch goud. Dus wat dat betreft heb ik het misschien ook wel, is het ook wel makkelijk praten voor me. Maar tegelijkertijd, als ik dat niet had gehad, was ik ook teruggegaan. En ze zouden allebei zouden ze echt wel terugkeren. Want ze weten gewoon dat ze grote kans maken op de winst. Ze zijn een van de favorieten in zo'n geval. En, ook al trainen ze niet de hele lange afstanden op dit moment. Nee, maar dat doet niemand. Niemand rijdt echt voor 200 kilometer. Want ze moeten natuurlijk normaal gesproken bij een NK is het ook rond de 100 rondjes. Dus dat is ook anders. Ja. Ze hebben wel enorm duurvermogen. Zijn van de sterkste van... dat zag je afgelopen NK weer in Alkmaar. Dat ze allebei winnen. Ja, die weten wel waar ze het voor doen als ze terugkeren. Maar Irene Schouten weet tegelijkertijd dat ze in de vorm van haar leven is. En ze zei dus ook van laten we maar volgend jaar komen, niet dit jaar. Laat mij maar de Spelen gewoon doen. En Ik hoop het voor haar dat, dat het zo werkt. Dat ze het een beetje kan uitkiezen en plannen in ieder geval. Maar ik denk jij, zou jij er nog voor terugkomen? Stel je schaats de Olympische Spelen. Die situatie kan ik me absoluut niet voorstellen. Maar als het de eerste Elfstedentocht zou zijn die ik zou kunnen meemaken, denk ik dat wel. Want ja, je weet dat die Spelen in ieder geval elke 4 jaar komen. En van die Elfstedentocht is het nog maar de vraag of je die, als die komt, ooit daarna nog een keer in je leven mee gaat maken. Maar die Spelen kom je ook bijna niet bij. We hebben net het OKT gehad. Ja, dat was ook een slagveld. Ja, nee, absoluut. Als rijder om daarbij te komen. Ja. Die kans is natuurlijk ook super klein. Maar ik kan me voorstellen dat zeker iemand als Jorrit zegt van ik ga terug. Want die kans krijgt hij nooit meer. En dat goud heeft hij wel. En voor Irene Schouten, dat wordt het dilemma van haar leven. Ja. Maar ik denk daarom hoop je eigenlijk wel dat het doorgaat. Dat je iemand zo dat dilemma ziet. Ja, welke afwegingen maak je nou? Dat is wel, wel gemeen dat je dit zegt. Ik vraag me serieus af of bijvoorbeeld Sven Kramer terug zou gaan. Vries in hart en nieren, maar hij weet ook. Hij weet ook, hij gaat niet voor de winst daar. Hij is kansloos en hij kan nog... En waarom is hij dan kansloos? Kan iemand het uitleggen? Daarvoor heeft hij te weinig natuurreiservaring om echt hierin mee te kunnen doen. Hij wordt nu ingezet voor de masstart op de Olympische Spelen. Ik vind dat eerlijk gezegd al een wat rare move. Want zo gauw hij in een pelotonnetje met meer dan 10 rijders is, wordt hij al zenuwachtig. Dat is helemaal niet zijn ding. Dus dat gaat hij niet doen. En daar gaat hij ook geen kans hebben. Je moet het opnemen tegen mensen die er volledig op getraind hebben. Nou, tenminste niet op 200, maar wel op 100 kilometer en dat soort getallen. En dat heeft hij niet. Hij heeft zich volledig gericht op de 5 kilometer. Zelfs de 10 kilometer laat hij al links liggen. Maar zit hem dan ook echt een verschil in bouw dat je benen anders getraind zijn? Ja, ook wel. Je bent ranker vaak als je wat meer van de lange afstanden bent. Dus je verzuurt daardoor ook minder snel. Want als je meer spieren hebt, dan krijg je het ook wat zwaarder. En ik denk ook dat je er meer aan hebt. Hoewel mijn neef met zijn 2,06 meter of zo en zijn 6e plek het tegendeel bewijst. Maar je hebt er wel meer aan als je wat kleiner bent, denk ik. Ja, nou rijdt Sven van nature al wat meer rechtop. Dus dat bedoelde ik ook. Dat zou een voordeel kunnen zijn. Hij pakt juist een hoop wind. Dus ik denk dat dat eigenlijk ongunstig is. Ja, dan zou die, maar ja, je rijdt bijna altijd in een treintje. Dus je moet ook... Dat is waar, dan kan je soms ook verstoppen. Even maar achteraan weer sluiten. Ik denk dat de echte marathonrijders wel raar op zouden kijken, hoor. Als opeens Sven Kramer in hun treintje komt zitten. Ja. Dus, nou, dat was een vraag van Bart via de NPO Radio 1. We hebben nog een vraag binnen. Die is wel goed voor Lisette, denk ik ook. Want die vraagt zich eigenlijk af, wat is het grootste verschil tussen op natuurijs en op de ijsbaan schaatsen? We hoorden het net al een beetje dat natuurijs natuurlijk onvoorspelbaarder is dan ijsbaanijs. Maar wat is nog een ander groot verschil? Op een kunstijsbaan is alles nagenoeg perfect. Dus je kunt glijden, je kunt op één been staan en echt op het randje van je mes, als het ware, om te zorgen dat je zo perfect mogelijk afzet en zoveel mogelijk van je hele lijf gebruikt in die afzet. Als ik op het randje van mijn schaats ga staan, echt op het buitenste randje, en ik probeer dat te zoeken op natuurijs en er komt een richeltje, bam, lig ik onderuit. Dus je hangt er iets meer tussenin, je hebt een kortere slag, je moet veel meer aanpassen om dingetjes heen. En waarom wil je op dat randje komen? Ja, omdat je dan technisch gewoon er meer aan hebt. Dus je schaatsen is eigenlijk het jezelf voortverplaatsen door middel van zijwaarts afzetten, dus door te bewegen. En hoe meer ik van mijn lichaamsgewicht als het ware daarin breng, des te sneller ik naar voren ga. En dat doe je eerder door goed op dat richeltje te zitten, omdat je dan zoek je het uiterste moment op. Maar dat kan gewoon niet altijd op natuurijs. Nee, dus de omstandigheden zijn zoveel anders dat je dus ook een andere techniek nodig hebt eigenlijk. Dat een andere techniek gevraagd wordt. En je zit in een peloton, waardoor je ook gewoon niet de ruimte hebt om mooie lange slagen te gaan maken. Dus ook dat maakt dat je korter moet rijden. Nou ja, en dus ja, alles wat je op je pad kan krijgen van rijden in het donker en gewoon maar een beetje blind erin gaan en zien waar het schip strandt. Ja, en ook al misschien extreme kou en harde tegenwind. Ja, ook dat is dat maakt ook dat je bijvoorbeeld met harde tegenwind wil je ook korter rijden. Ja. Je kan ook soms op Haarlem, op de ijsbaan van Haarlem, kan je dat soort omstandigheden een klein beetje krijgen als je pech hebt. En dan heb je aan de ene kant van de baan, omdat het een half open baan is, heb je aan de ene kant heb je wel wind en de andere kant dan niet of voor de wind. Nou, dat is echt anders rijden. Nog een vraag via de NPO Radio 1. Mensen mogen hun vragen daar blijven stellen. In ieder geval nog een vraag voor jou, Marnix. Want die vraagt zich, iemand vraagt zich af, is de Elfstedentocht nou echt een Nederlands fenomeen of vooral toch een Fries fenomeen? Wat kan je daarover zeggen als historicus? Nou, dat is een vraag waarmee je op glad ijs begeeft om in de beeldspraak te blijven. Maar ik zeg altijd, ik ben een West-Fries. Mijn vader kwam uit Enkhuizen. Dus, hij is ontstaan door een oproep van Pim Mulier of Pim Mulier. Ik zeg Pim Mulier omdat ik uit die buurt kom, maar hij noemde zichzelf Mulier. Om ergens in Nederland een 200 kilometer tocht te organiseren. Hij wilde dat het volk gezonder werd, want de weerbaarheid van het volk had te lijden onder de industrialisatie en wij zouden een makkelijke prooi worden voor een potentiële vijand. Zo heeft hij ook de Vierdaagse georganiseerd. Dus het is en Mulier kwam wel uit Friesland, maar woonde zijn hele leven in Den Haag. En hij heeft ook in heel Nederland gekeken waar zo'n tocht georganiseerd gaat worden. Uiteindelijk is het Friesland geworden en gebleven. En dus kan je ook zeggen dat het een Friese tocht. Maar vanaf het begin af aan, de eerste tocht in 1909 was een nationale tocht. Er heeft zelfs iemand uit Zeeuws-Vlaanderen meegedaan. Dus wat dat betreft, nee, het is niet een echte Friese tocht. Het is een Nederlands cultuurfenomeen, kun je zeggen. Ik vind het mooie dat het leeft ook wel bij meer mensen dan alleen Friese. Ik bedoel, Friese hebben dat wel echt in hun hart. Maar je ziet ook mensen die... De Belgen zijn er ook helemaal gek van. Ja. Het is niet een enorm groepje, maar ook daar wordt massaal gekeken. En is een clubje van een man of 20, 25 die daar ook jaarlijks voor traint op de kunstijsbaan om mee te kunnen doen. Nou, dus wat dat betreft is het een wereldfenomeen eigenlijk. Maar het is niet de oudste marathon ter wereld. Dat heb ik ooit eens in de archieven gedoken. Er is in Japan, of all places, waar ook heel fanatiek geschaatst wordt. Nou, we weten het, we kennen ze allemaal. Maar het is ook een land met ongelooflijk veel meren waar van oudsher al op geschaatst wordt. En daar is één jaar eerder, in 1908, is al op een meer een marathon gehouden. En die is een tijdje jaarlijks gehouden. Dus, dat is wel een goed punt. We waren niet de allereerste in ieder geval. Nee. En er zijn meer landen, hoor. Zweden, Canada, Verenigde Staten, die ook allemaal marathons op natuurijs rijden. Maar niet in die mate waarin wij dat doen. Nou, goede vroege vragen waren dit al. Blijf ze vooral stellen via de NPO Radio 1-app. Volg ons op Instagram en Twitter. Op @vroegop1. Het is de vroege ochtend van 4 januari 2021. En ben jij nou fan van kleurrijke tattoos? Let dan even goed op, want vanaf vandaag zijn een aantal tatoeage-inktkleuren verboden in Europa. In de kleuren zouden stoffen zitten die irritaties opwekken in de huid en zelfs kankerverwekkend kunnen zijn. Die oude inkt moet dus weg en tattooartiesten moeten nu overstappen op nieuwe kleuren, met alle gevolgen van dien voor mensen die wegens bijvoorbeeld de lockdown nog onafgemaakte sleeves of andere grote tattoos hebben. Want die kleuren die ze daarvoor eerder gebruiken, mogen dus nu niet meer gebruikt worden. Let daar dus even op. Heel toepasselijk. Coldplay nu met ink. Goedemorgen, muziek van Coldplay op NPO Radio 1. Dit was Ink. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg, waarin ik met schaatsverslaggever en oud-schaatser Lisette van der Geest en historicus en schaatsanalist Martin Koolhaas terugblik op de Elfstedentocht die vandaag precies 25 jaar geleden werd verreden in 97. De NOS die zendt hem vandaag uit via een livestream. Kan je het allemaal volgen? Samen met Herman van der Zand ook, die de journaals presenteert. Ik zag vandaag nog een oproep dat ze op zoek waren naar allemaal verschillende truien voor hem. In ieder geval dat hij elk journaal een andere trui aan kon hebben. Mart Smeets heeft er nog een kast vol. Ja, precies. Dat dacht ik ook. Heb jij ook van die trui eigenlijk, Marnix? Ik heb wel een schaatstrui, ja zeker. Dat hoort bij de traditie natuurlijk. Wat maakt een trui een schaatstrui? Dat die door je oma gebreid is. Maar het zijn toch de Noorse truien, dacht ik? Ja, de klassieke, dat zijn meer schaatsvesten. Ja. Ik had er eentje aan kunnen doen nu ik in de kast heb. Maar van oudsher, ja, waren het handgebreide truien die je aantrok. Ja. Als je de beelden van 63 ziet, dan... de trui van nummer 2, Jan Uitham, die hangt in het schaatsmuseum. Die is legendarisch geworden. Op elke foto waarop hij staat, heeft hij diezelfde trui aan. Ja, nou, dus een schaatstrui is een trui die gebreid is door je oma in ieder geval. En dus ook heel warm is, want vroeger werd hij ook echt gebruikt in die extreme kou op het ijs. En waar nog een hoop kranten onder moeten kunnen. Ja, nou kijk, precies. Dat zijn de feiten. Dankjewel, Marnix. We gaan kijken naar de toekomst. Het is 8 graden op dit moment buiten. Je hebt eigenlijk geen sjaal nodig. Warmste jaarwisseling ooit gemeten hebben we gehad. En Elfstedentocht lijkt eigenlijk verder weg dan ooit. Maar er zijn al helaas mensen in de afgelopen maand die geschaatst hebben, hè? Ja? Ja, er was heel eventjes een flinkje ijs. Ja, we hebben wat natuurijs gehad al. Er is al een marathon op natuurijs geweest. Ja, ook dat. Ik hoor het, zo werkt het dus. Dus het zijn die kleine lichtpuntjes waar we ons aan vasthouden. Ja, het kan in één keer omslaan, zo is het. Dat is natuurlijk waar, want stel dat het in één keer omslaat. Welke dingen treden er dan in werking? Ik weet nog wel dat er op een gegeven moment dan een persconferentie komt. En dan worden die bekende woorden uitgesproken. Nou ja, eerst moet er dus, wat ik eerder zei, al een vaarverbod zijn. Er moet niet meer gemalen worden. Als dat soort maatregelen afgekondigd worden, dan begint de schaatskoort echt een beetje te leven. En dan worden de eerste tochten gereden. En dan begint iedereen natuurlijk al vanaf dag 1 over die Elfstedentocht te roepen. En gaat iedereen zeggen dat allemaal veel te vroeg is en nog nergens op slaat. En dan pas na een week vorst zou het Elfstedenbestuur wel eens onderling kunnen gaan overleggen om te kijken hoe de situatie ervoor staat. Zou het een ramp zijn? Of Lisette, ja? Of dat de Lut dicht ligt? Dat wordt precies. Dan gaan natuurlijk alle rajonhoofden inventariseren hoe het in hun rajon erbij ligt. En dan is de Luts een van de bekende knelpunten. Waar ligt de Luts? Bij Balk. Die ligt bij Balk, ja, die in het zuidoosten. Maar die kun je eventueel ontwijken. En dat is een warm stuk altijd. Als de Luts niet begaanbaar is, kun je vanuit Sloten terug over de Vluzen naar Stavoren. En dan ontwijk je de Luts. Oké, dus daar is nog wel een kleine getaway te vinden. Stel dat het eigenlijk nooit meer doorgaat, Marnix. Zou dat dan een ramp zijn voor de sport? Of is het eigenlijk ook wel mooi dat we misschien het gewoon in de geschiedenis hebben liggen? Nou ja, dat vind ik wel een kernvraag die je op dit moment moet stellen. Want is een volkstraditie en een volkscultuur zoals de Elfstedentocht, kun je dat nog een levende cultuur noemen als die al 25 jaar niet meer gehouden is? En er is een hele generatie die niet eens meer weet waar je het over hebt. En met de vooruitzichten die we nu hebben met de global warming, het in mijn opinie toch wat bizarre idee van het Elfstedenbestuur om alle 30.000 leden tegelijk op het ijs te laten. Ja, waarvan de gemiddelde leeftijd inmiddels 55 is. Ik heb het idee dat die cultuur nu eigenlijk al is uitgestorven. Je zou het op zijn minst jongeren de kans moeten kunnen geven om, als die gehouden wordt, te rijden. En ik zou er ook voor zijn om iedereen maximaal maar 1 keer die Elfstedentocht te laten rijden, zodat inderdaad elke generatie hem nog een keer zou kunnen meepakken. Want ja, wat heeft het voor zin als je 50 jaar moet wachten? Dan is het geen cultuur meer. En dan zal het langzamerhand inderdaad uitsterven. En dat is nu al bezig. Ja, moet iemand dat zeggen op een gegeven moment? Wat? Jongens, het gaat niet meer door. Het gaat nooit meer lukken. Nou ja, ik durf dat nu wel te roepen. Als je de voorspellingen van meteorologen nagaat, het wordt alleen maar warmer. Het winterweer gaat zich steeds merkwaardiger gedragen. Het gaat steeds vaker sneeuwen als het gaat vriezen. Al die dingen bij elkaar. En dan zit je met een ledenbestand wat inmiddels bijna ouder is dan de gemiddelde deelnemer aan de rollatorloop in het Olympisch Stadion. Het wordt een bejaardentochtje op die manier. Het is dan in mijn ogen nu geen volkscultuur. infrastructuur meer. Dus je zal op een andere manier daarna moeten kijken. Bijvoorbeeld met hulpmiddelen. Want wanneer gaat een Elfstedentocht niet door? Omdat 195 kilometer goed is, maar 5 kilometer, de Lutz bijvoorbeeld, is net een knelpunt. Het is vloek in de kerk bij de Elfstedenvereniging. Maar je kunt uitstekend kunststofplaten neerleggen waarover je kan schaatsen. Nou, als je op die manier 2 kilometer klunen kan weten te vermijden, of het doorgaan van een tocht kan bewerkstelligen daarmee, of desnoods ergens een stukje kunstijs onder een brug aanbrengen. De techniek schrijdt ook voort. Ja. Bij de eerste tocht waren ze mogen ook wel wat creatiever worden, zeg je eigenlijk. Moeten we misschien niet zo in het stramien van wat we nou vroeger altijd deden blijven vastzitten? Nou ja, en misschien moet je wedstrijd en toertocht ook wel uit elkaar halen. Ook dat is vloek in de kerk. Maar op een gegeven moment is er genoeg ijs om de wedstrijd te houden, maar dan gaat hij niet door, want er kunnen nog geen 30.000 man over het ijs. Lisette, is een Elfstedentocht op kunstijs, op kunststofplaten, nog voor jou een Elfstedentocht? En dan bedoel je iets van een paar kilometer of zo? Ja, stel ik bedoel alleen voor de knelpunten. We bedoelen alleen de knelpunten. Bij de Lutz bijvoorbeeld. Als de Lutz dat is iets te lang om daar platen neer te leggen. Maar daar is een alternatief voor. Stel, er zijn een aantal kilometers, zijn eigenlijk platen onder bruggen, is er kunstijs aangelegd om het door te kunnen laten gaan. Is dat er voor jou nog een Elfstedentocht? Nou ja, we komen nu wel op een punt dat je inderdaad 25 jaar in dat dato zit. En dat je de kans wil pakken om hem weer te hebben. En als het inderdaad op 5% niet door kan gaan, en dat elke keer zo is, dan zeker wel. Ik zou zelf heel graag dit een keertje meemaken. Gewoon niet als 13-jarige, terwijl ik mijn eigen korte baanwedstrijden aan het doen ben en nog geen flauw benul heb. Maar gewoon echt, met het gevoel van het volksfeest. Dus dan mag er ook best wel wat gesjoemeld worden misschien met het ijs. Tikkeltje. En sjoemelen is dan... Ja, ik noem het geen sjoemelen. Elke cultuur moet zich vernieuwen. Wie had gedacht dat Zwarte Piet in zo korte tijd zou verdwijnen? Die cultuur vernieuwt zich ook. En zo zou de Elfstedencultuur zich ook kunnen vernieuwen, waarbij de techniek te hulp geroepen kan worden. Ben je lid eigenlijk, Lisette, van de vereniging? Mag je rijden als die nou opeens in februari begint? Ik durf dit niet te zeggen eigenlijk, maar ik ben geen lid. Je bent geen lid. En hoe werkt dat dan? Mag je hem dan rijden? Nee, maar ik heb ergens de hoop dat ik er nog iets qua werk nog... Want ik bedoel, je moet ook maar überhaupt zien of je ertussen komt. Of je in Friesland komt als die wordt gereden. Of je er überhaupt komt, ja. En er is al een wachtlijst ondanks die 30.000 leden. Dat ook, precies. En dat is ook het punt, want toen ik stopte, toen was die wachtlijst er dus. En dan raak je ook een beetje, ik heb dat dus niet gedaan. Had ik nooit moeten doen, want vervolgens hadden ze ineens iedereen toegevoegd. Dus daar was van de wachtlijst. Ja, en zo ga je door. Maar aan de andere kant, het is ook al 25 jaar niet gebeurd. Dus in die zin heb ik niks gemist. Maar ik hoop eigenlijk eerlijk gezegd ook een beetje dat ik er als verslaggever... en ik denk ook wel dat ik er dan als verslaggever ook nodig ben. Ik bedoel, ik kan wel zeggen van jongens, ik wil hem zelf gaan rijden. Maar ik denk wel dat ze bij mij aankomen met... kun je even bijspringen, want iedereen wordt gevraagd. Stel, hij gaat niet meer door. Het is nu 25 jaar geleden dat de laatste is gereden. Heeft het effect gehad op kinderen, op jongeren die willen beginnen met schaatsen? Denk je dat het feit dat het niet meer al 25 jaar lang niet meer gebeurd is, dat minder mensen zich interesseren voor de schaatsport? Nee, ik denk dat het vooral gaat om natuurijs. Ja, dat geloof ik ook. Het is een beetje de media-hype dat iedereen op die Elfstedentocht duikt. Maar het gaat natuurlijk om de beleving van het rijden op natuurijs. Achter een stoel op je houten schaatsen leren schaatsen. Dat is waar de schaatscultuur uit voortkomt. Die Elfstedentocht is daar een soort icoon van geworden. Maar is niet de basis van die natuurijsbeleving. Ik denk dat vorig jaar, toen in de lockdown natuurlijk natuurijs was, dat iedereen de vrijheid in één keer meekreeg. Dat kwam op een prachtig moment. Ja. Paste ook heel erg in de oude cultuur van de schaatsgeschiedenis, waarin op het ijs iedereen vrij is. Waarin katholieken en protestanten elkaar konden ontmoeten op het ijs, in tijden dat in het gewone dagelijks leven helemaal niet gebeurde. En dat was inderdaad een fantastische ervaring in die lockdown. En dan gaat het helemaal niet om Elfstedentocht, maar om inderdaad de vrijheid van dat ijs waarop iedereen zich kan beregen. Ja. En dat is wel uniek voor dit land. Het collectieve. Absoluut. Ja. Rijk en oud. Iedereen kwam elkaar op dat ijs tegen. En alles mocht ook op dat ijs wat op het land verboden was. Ik vind het ook wel mooi, want net over Mulier, die dus de tocht organiseerden met het idee, we moeten fit zijn. Ik vond dat eigenlijk vorig jaar dus ook een goed voorbeeld. Want we zitten nu in een pandemie. Ja, we moeten fit zijn. En dit was een manier om niet binnen te zitten, wel te bewegen. Ja. Precies, we bewegen minder dan ooit. Ja. Kom maar op met dat natuurijs. Ja, we hebben het nodig, ik hoor het al. Zometeen zullen wij verder praten. En mensen zitten te luisteren, die mogen hun vragen stellen via de NPO Radio 1-app. Dan zullen jullie die zometeen nog beantwoorden voor ons. Eerst nog even muziek en daarvoor gaan we weer terug naar Lola Jong. De artiest die dit jaar meer uit je radio gaat komen dan in ieder geval vorig jaar. Als het in ieder geval ligt aan de BBC, want zij is de Sound of 2022. Je hoorde haar net al met None For You. En dit is een andere hit van haar, Blind Love. Didn't have no makeup on, you said you love me. I said, darling, don't be dumb, I didn't know then what I know now about love. Saw you in December, took me to your favorite pub. I lost my temper, cause I saw you acting up. I didn't know then what I know now about love. Yes, I got an ego, so do you. You touched my heart, it left a bruise. I ran out of all excuses, and I miss the way you spoke so softly. I miss the way you hated coffee. I'm sorry, that's all I got left to say. I miss the way you say goodnight, oh, when you'd forget to turn the lights off. Was it blind love? Was I blind love? You gave me a jacket, I said I don't feel the cold. Maybe I'm damaged, I don't feel a thing at all. I didn't know then what I know now about love. You wanted to show me that it wasn't just because you were lonely. I said, baby, please shut up. I didn't know then what I know now about love. And yes, I got an ego, so do you. You touched my heart, it left a bruise. I ran out of all excuses, and I miss the way you spoke so softly. I miss the way you hated coffee. I'm sorry, that's all I got left to say. I miss the way say goodnight, oh, when you'd forget to turn the lights off. Was it blind love? Was I blind muziek van Lola Jong op de vroege ochtend. Dit was Blind Love. Vroeg. Met Stefan Komduur. Waar we het nog tot 6 uur hebben over de Elfstedentocht. 25 jaar geleden werd die voor het laatst verreden op 4 januari 1997. Vragen aan mijn gasten Lisette van der Geest en Marnix Koolhaas kan je stellen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft Barry ook gedaan en die vraagt zich het volgende af. Die heeft een Fries vraagstuk voor ons, hier voor ons ligt. Die vraagt zich af, waarom is de aankondiging in 97 veranderd van It Sil Heve naar It Giran? Marnix. Nou, dat spreek je mooi uit. Dankjewel, dankjewel. Ja, dat is een traditie. Of eigenlijk is het niet echt een traditie. Maar vanaf 85 heeft elke voorzitter... en dat zijn er nog maar twee geweest die een Elfstedentocht hebben aangekondigd... had daar zijn eigen aankondiging voor. En Wiebe Wielinga, de huidige voorzitter... die heeft ook al gezegd dat hij op zijn manier een tocht zal aankondigen. En heeft dat dezelfde betekenis eigenlijk? Hij zal wel iets anders hebben bedacht wat hetzelfde betekent. Maar niemand weet wat. En waarom is dat dan? Is dat toch een beetje om je eigen stempel erop te kunnen drukken? Ja, ik denk het is toch een ego-dingetje van de voorzitter van de tocht. Ik dacht dat dat legendarische woorden waren die altijd alleen maar gewoon bij de Elfstedentocht hoorden. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, het is gewoon een beetje een gecreëerde traditie. Want je hebt bijvoorbeeld ook een Twitter-account die dan af en toe als het koud feest, wordt, ja. Dan komt er zo'n njet of zo. En die heet ook volgens mij Itgeron. Ja, ja. Ja, wat ik waarschijnlijk niet goed uitspreek. Nou, voor zover ik weet werd er in 63 nog helemaal niets gezegd... behalve in het Nederlands dat die door zou gaan. Een vraag van Wilco. Die vraagt zich af, Lisette. Mocht er weer een Elfstedentocht gereden worden... hoop ik dat de prestatie van de vrouwelijke rijders... meer uitgelicht worden dan dat 25 jaar geleden in ieder geval gebeurde. Goed punt. Nou, bij deze Wilco, goed punt al. We hadden het net al over die grote namen. Maar wat zijn de grote namen van die laatste Elfstedentocht... op vrouwengebied in ieder geval? Nou ja, om allereerst hè, moeten we even terug naar... want jij noemde aan het begin Paping en Algenent. We hebben natuurlijk Casina Steinstra nog helemaal niet genoemd. En zij was de winnares bij de vrouwen de vorige keer. Dus voordat ik terug doorga op de rest. Ja, de grote favoriet voor nu is echt Irene Schouten. Maar daar zit een groepje achter. Lisa van der Geest, geen familie. Iris van der Stelt. Dat zijn wel vrouwen die dit soort dingen ook wel kunnen, denk ik. En... mensen met ervaring ook. Ik denk dat je ervaring moet hebben. Ja, en wie waren de vrouwen in 97? Nou, mijn nicht zat erbij. Ja? Ja, die zat er ook bij. En Seinstra dus. Ja, nou, dat zijn in ieder geval vrouwelijke namen. Wilco bij deze in ieder geval genoemd. Ik denk ook wel dat als hij nu nog verreden zou worden... dat het anders gaat... Het gaat tegenwoordig natuurlijk in de marathons gaat ook al heel anders. Is er meer aandacht voor de vrouwen. Hoewel dat het peloton nog kleiner is. En dat er echt wel verschil is in verdiensten. Maar er is meer aandacht voor. Ja. Een andere vraag nog van Bart. Die vraagt zich af. Dit jaar die tocht, als dat doorgaat, kan dat wel met coronaregels? Dat was natuurlijk vorig jaar volgens mij. Of was het 2 jaar geleden? Dat in ieder geval werd geroepen. Ja, stel, er is ijs. We gaan hem niet rijden. Vanwege corona. Marnik, hoe zou dat dit jaar ervoor staan, denk je? Ja, vorig jaar heb ik ook geroepen, op het ijs is iedereen vrij. Daar gelden de regels van het land niet. Dus ook de coronaregels gelden op het ijs niet. En bovendien is het niet zo heel lastig om 1,5 meter afstand te houden. Dan kun je nog duizenden rijders op dat Elfstedenparcours kwijt. Dus, volgens mij heeft het bestuur ook laten weten dat de coronaregels... dat corona niet het probleem zou vormen voor het wel of niet doorgaan. Nee, dat denk ik ook niet. En we weten dat buiten de besmetting ook zeer laag zal zijn... Dus dat mag niet het probleem zijn. Nou, Lisette, heb je een tip voor mij, voor de luisteraar, voor iedereen... die dan toch wil een beetje gaan trainen richting de Elfstedentocht? Stel, hij komt er. Hoe kunnen we toch op het droge trainen in ieder geval voor het ijs? Je kunt oefenen met klunen. Er zijn echt marathonschaatsers geweest die dit soort dingen deden. Die er bijvoorbeeld ook tijdens het skileren eventjes een stukje een grasstrook meepakten om het te trainen. En vervolgens zijn ze uiteindelijk al heel lang gestopt nu en is er nooit een Elfstedentocht gekomen. Je hebt toch zelfs een NK-klune wel gehad. Ja, is er ook geweest. Je moet hardlopen, hè? Kun je ook? Dat moet 1,5 kilometer, toch? Heb ik het goed, Marnix? Ja. Ja, nee, we gaan nu van het ijs starten. Dat wordt een revolutionaire verandering. Oh. Er wordt niet meer naar het ijs gelopen, maar iedereen gaat achter een koord en dan in één keer weg. Ah, ja, een soort van jammer. Ja, vind ik ook. Ik vond dat dus hoeven niet meer hard te lopen. Start. Ja. We zitten nu zo iets over 5:30, 25 jaar geleden, waren ze allemaal nu in een drafje op weg naar het ijs. Je kan via de livestream van de NOS meekijken in ieder geval. Hersteld, nog steeds had hij spierpijn. En dit is, ik zie ze rennen nu op dit moment, live in ieder geval. Ik weet dat Bob de Jong, die echt heel hard hoopt dat hij komt. Nou, hij hoopt eigenlijk niet meer. Hij is ervan overtuigd dat hij komt, want je moet voorbereid zijn. Dus je gaat er gewoon vanuit dat hij komt. Maar die bewaart oude hardloopschoenen voor. Maar het is helemaal niet meer nodig. Ik zal het hem eventjes doorgeven. Ja, nee, want die schoenen vind je nooit meer terug. Nee, want na afloop... Ja. Ik ken wel die beelden van duizenden schoenen... die dan in de Elfstedenhal waren verzameld en achtergebleven. Dan kon je ze terugzoeken. Nou, in ieder geval hoef je daar dus niet meer op voor te bereiden. Maar op het klunen kan je in ieder geval wel alvast droog trainen. Dan die laatste vraag. Ga hem toch aan jullie stellen. Graag een kort antwoord erop. Marnix, gaat hij er ooit nog komen, denk je? Ach, hij zal ook nog wel gaan komen, natuurlijk. Maar of de traditie overleeft met zulke grote intervallen van 25 jaar of langer, daar heb ik wel heel erg mijn twijfels over. En daar zou meer de aandacht op gericht moeten worden, wat mij betreft. Bij deze. En Lisette, ja. Wat denk jij? Ja. Ja, hij komt. Hij komt. Een goed kort antwoord. Dank jullie wel voor deze komst in de studio. Wil je niet weten wie hem gaat winnen dan? Dan mogen jullie nu heel snel geld op inzetten. Niels van der Poel. Niels van der Poel. Bergsma. Dank jullie wel voor je komst in de studio naar deze vroeg van dinsdag 4 januari. Alles is terug te luisteren in onze podcast zometeen. En op deze zender nu Astrid Kersenboom met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je vast een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.